سورة الأنبياء درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آياون والذي آلهة النور مددگاران من الأرض دزمكنا هم ينشرون چې دغه مددګاران با پورته کی دی لره په قیامت کې. د دې نه مخکې وفرمایل شو چې دا کتاب مې ستاسو د نصیحت لپاره درلیږلی دی، او د عقل خاوندان د دې کتاب نه ذکر او نصیحت اغستی شي، او کپرس کو سوکت نصیحت ناخلی نو دغه رنگ پخوا امه هما کتابونه لیگلیو پیغمبران می لیگلیو، او کله چې داغي دغه کتابونو تابعداری نکړه او د پیغمبرانو تابعداری نکړه نو وګوره سمره منګه د کلو نه تبا کړی دی، او چې بیا کله ورته زمنګ عذاب راغی نو بیا ځان ته ظالمان وې، خو بیا په دغه وینا باندې کار نه کیږي. او الله تبارک وتعالی دا دنیا چې جوړه کړې ده ځمکې او اسمانونه، دا د لوبو د ټوکو ټکالو د پاره نه دي، بلکې دا د دې د پاره دي چې حق سرګند شي او د حق په مقابله کې باطل راوځي، او باطل همیشه د پاره دا کمزوري او حق زوروري. او دا واقعي خبره ده چې د باطل کار چې کوم نه هغه د سو وخت او د سو ورځو د پاره او د کمزور خلکو د پاره، او حق چې کوم دی د همیشې او د هغه خلکو چې طاقتور او د هغه عقیده مضبوطه او هغه په دین باندې کله کولاړي هغه سره د حق خبرې. الله تبارک وتعالی وای چې وګوره په اسمانونو کې او په ځمکه کې څومره د الله تبارک وتعالی د ذکر او د اسکار معنی مشغول بندگان دي، او خاص کر پرشتو ته اشاره چې وګوره د الله تبارک وتعالى مخلوق ته د الله عبادت شپه او ورځ کوي پاغه باندې ستړي کیږي نه، نو موږ خو د پرشتو غونه عبادت هم نه دي، بلکې الله تبارک وتعالى په وخ وخ معنی موږ معنی خپل عبادت مقرر کړی دی. او دا غین علاوه که زمونږ د کور ژوند دي، که د بازار ژوند دي، که د دفتری ژوند دي، کنا په جهاد کې تللی او کنا د دین تعلیم ورکولی، دا ټول خبره پکار دي چې موږ د دین تابعداري کو، نو زمونږ هم سلیریش ګنټې ژوند د الله تبارک وتعالى په تابعداري کې راتلی شي. نو ګوره ورته هغه مخلوق چې هغه د الله په عبادت کې قسم لکمې نه کوي، نو آیا هغه مخلوق چې هغه د الله تبارک وتعالى نه علاوه نور کار سازان او نور حجت روانی وی، نو دا غی د پاره زجر بیانې هغه زجر به شرک. ام اتخذوا آلهة من الارض عیون ولدی نور مددگاران د زمکینه هم چې دغه مددگاران ینشرون پورته وکی دی لره قیامت کې. دا یو معنا یعنی د دا خیال لی ها چې دی به می پورته کوي ما نیولی لمنستا دا د بغداد شای میرانه را رسیږلی ازوانه، آیا دی به می پورته کوي د دغه طاقت نه رسیږي، نو تا داسې کارسازانو نیول. دویمه معنا ام اتخذوا آلهة یونیول دی مددگاران من الارض ازمکینا هم ینشرون چې دغه مددگاران با پورته کی دیله د دی اجت لره. څه مطلب؟ د ده دا خیال لی چې د ده اجتونه به دی پوره کوي سه چې دا دی چاته را مدد شوی. نو دویمه دریمه معنا فرمای ام اتخذوا آلهة من الارض آیاونی ولدی مددگاران د ځمکې نه چې هم دغه مددگاران چې دي هم دغه مددگاران ینشرون پورته وکی مړو لرا. څنګه چې الله تبارک وتعالى مړي پورته کوي دا دی چې چاته را مدد شوی، د دې طاقت شته چې مړي را پاسي؟ د خپل ځان طاقت یې نشته، نو د دې وجې نه زجر یې ورکړه د پاره د هغه چا چې څوک شرک کوي. او الله تبارک وتعالى مزید فرمای کچری په دې ځمکه کې بغیر د الله نه بل څوک او په دې اسمانونو کې او په دې کائنات کې او په دې تمام کائنات چې بر او کته سدي که په دې کې بل کار ساز وي نو دی کې به فساد راغلی. او نه فرمای لو کان فیهما الہتن کچری وی په دې ځمکه او اسمانونو کې په دې ټول کائنات کې کارسازان الا الله بغیر د الله تعالی نه لفسدتا نوروان شوی به دا دواړه فساد به راغلی او په دې کې فسبحان الله نو فاک دی الله رب العرش چې رب د عرش دی عما یصفون او پاک دی د سره د هغې صفتونو نه چې دی کوم صفتونه الله تعالی له وایي. که د الله تبارک و تعالی نه علاوه چې تا تاسو له اختیارات ورکړي دي څوک وایي دا د پلانکي سیز ذمه دار دی څوک وایي دا د پلانکي سیز ذمه دار دی نو که الله سره داسې اختیارمن څوک وي نو بیا خو به یو وي چې زه رز راولم بل به وایي چې زه شپه راولم یو به وایي چې زه له عمر زیاتوم بل به وایي چې زه له عمر کموم یو به وایي چې زه نارینه پیدا کوم بل به وایي چې نه زه زنانه پیدا کوم یو به وایي چې زه باران راوروم بل به وایي چې نه زه باران نه راوروم. بیا خو په فساد راغلی و په ځمکه کې نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې بغیر د الله نه په دې کې نور کارسازان نشته. دا تاسو چې ورته را مدد شوایی دا خو په خپله الله تبارک وتعالی ته مختاج دي او په خپله چې کوم دی الله تبارک وتعالی ته عجزي کوونکي دي او دارنګې د الله د اختیار نه بار کیدی نشي. لا يسأل عما يفعل تفوس با نشي کو کېدې قولي د الله نه دا غس چې کوي الله تعالی او هم يسألون د دین به تفوس کیږي. داغه د الله تبارک وتعالى قدرت او کار کې اختیار لرل خدا خو ډېر لوی خبره ده چې دا تاسو له کارسازان نیولې دي او اختیارات او قدرتونه ولا ثابتوي دا خو ډېر لوی ډېر لری خبره ده. دا خو سوال نه پیدا کیږي. الله داسې ذات دی چې داغه د کار کولو ته تپوس څوک نشي کولی. دا داسې ذات دی نو تاسو له کارسازان نیوي تاسو داغه صفتونه په خلکو تقسیموي اخو داسې ذات دی چې داغه نه څوک تپوس نکیشي کولی او بغیر د الله نه نور هر یو سیس چې دی ټول د الله تبارک وتعالى مخلوق دی او د خپل مخلوق نه چې الله تبارک وتعالى څنګه غواړي تپوس ته کولی شي. ام اتخذوا من دونه الهه آیا ونیول دی بغیر د دی الله نه کارسازان قل هاتوا برهانکم ورته وایي راوړی دلیل ستاسو هذا ذکر من معي او دا د بیان د هغه چا چې زما سره دی و ذکر من قبلی او بیان د هغه چا چې زما نه مخکې دی بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکې ډېر د دینا نه پیژني حق لرا فهم معرضون نو دوی دی اعراض کوونکي. الله تبارک وتعالى فرمای کچر بغیر د الله تبارک وتعالى نه علاوه نور څوک کارسازان تاسو تخکاری نو وی خی تاسو کار راوړی دلیل کل هاتو برهانکم. یوسف علیہ السلام ورته جیل کې سوې ما تعبدون من دون الله من دونه ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. دا تاسو چې د سشي عبادت کوي نه کوي تاسو عبادت ما تعبدون من دون الله تاسو عبادت نه کوي ما تعبدون من دونه الا اسماء تاسو عبادت نه کوي بغیر د دی الله نه مگر د نومونو. دا د تبي ذمہ دار دی دا د ټوخي ذمہ دار دی دا د بچو ورکول ذمہ دار دی د ځان نه دی ول نومونه خوري دی دا غي عبادت کوي. تاسو د داسې سيزونو عبادت کوي دا د باران را ورول دی دا چې کم دی نو د مرض جوړول دی دا د دانې جوړول دی نو خو هیڅ دلیل خو خای کنه نو دلیل چا سره شته. دومره صفا بیان د قران کریم دی حیران هغه انسانانو ته سړی شي چې 15 کال په مدرسو کې علمونه کړی او بیا هم خلکو ته یو لیای کرام ولزی او غی سره کرامت ته او دا غی د پاره کرامات ثابتای د دې د پاره ول ثابتای چې ګوري دې سره طاقت شته. نو دا علم دا جہالت دے او کدا علم دے او چتور تا وے تے جاہل اے وے تے پنچویرے ہا تو ابھی دا تے چکم دے اختلاف پیدا کرے زمون پکلی کے زمون پ محلہ کے زمون پ جمعات کے میں اختلاف پیدا کرے دا پنزل لسکال علم نتا دے دا پار اللہ پا کوئی راوڑ دلیل کافراں تو وے او خے دلیل پیدا سو نو تو خزان تے مسلمان وے او چت دے غیر اللہ د فارا چکم نے سالگرہ کے عرس تے ولا رز مقرر کرے دا او خلق پا گاڑو کی روان نتا ردو کو اگر دی گنا چی خلقی دی یول سمی او دارنگی دی غیر اللہ پو نمانی پخیگی او التوی شرکیگی تا دا غیر رد کردی او کنا توائی چی داشتی او خواه دلیل چی کم زیکی دی پا قرآن کی او خواه پا حدیث دی نبی علیہ السلام کی او خواه صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سمر اوچتی درجی والو دا غیر درجی تا دو سو اولیاء یو زیشی دیو صحابی چی پا جنگ بدر کی جنگ دلی دی دا آغو تنیشی رسی دی اغیی تا ولی خلق چکم دینو دا اغیی دا پر ولی سالگیری نکی گی او دا اغیی پا نمانی منختی ولی نکی گی او اغیی ولی خلق نزی چی دا اغیی نی غواری چی تا پا پاکستان کی غٹ غٹ کبرونا و غٹ غٹ مزارونا جوڑ کردی دی او بعدی پی جوڑی دی او دا ملنگان او پیران پی ناستی پی سیل تا غرزیگی ها تو برهانکم راڑا لک پا دیمانی تا دلیل دا طول روانول پکار دی چه اسلامی حکومت راشی چه دا هر سڑنگ کی ختم کی بالکل خدا دا حکومت کار دی که دا انفرادی طور سڑیو لگی نو پسات تی جوڑیگی پس ما خلکو پا منز کے کارستا سنے چه رد بائی کائے رد بائی کائے موسیٰ علیہ السلام تا چه سنگ خپلو ملګر وی دا غم وسره چې اوس خو مې هغه دي د فرعون نه جدا کړه دا غم وسره چې اوس پر نه جدا شي بیا بس چل دا غم هغه کړی ورته ها اولای متبر وباطل ما كانوا يعملون دا سوای چې موږ له داسې درگاهونه جوړ کا موسی علیه السلام به وایي چې نه یاره نرمی کوم دی ځای کې اسې نه چې دیره نه جدا شي نرمی نه کړی او کله چې سخي ته پسې دا پرېوتل چې راغې رورې چې کوم دی د سر او د ګیرې نه ونیو وی تا ولی دیتا نوی او سامیری تا سووی او اسخی سرائی والا سچالو کو دا پنچ پیره دا دا پنچ پیر مسئله دا دا موسیٰ علیہ السلام مسئله دا دی بزر لیبلو لگی دا پنچ پیره دا وابی دا دا دا غده پنچ پیر خوی عالم روچت شا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی دی والا پا قبر رناغان رو ورائی چیزا منگ دا جہالت ناو دا کفر و دا شرک نای رو باسو لگ دین دا اسلام دا کنی زمان پا علاقو مانی سمرا سمرا کبرونو زمان پا خپل کلی که ما تا یاد شی چیز وڑو کم شپاگو زایا چا کم دینو دا زینو چا خلق پتاو دا کانی بای پزان مانی وارد شیخ القرآن اللہ در مانی رحمت نرو ورد دا اللہ ها تو برحان کمران یو دلیل ستاسو هازا ذکر من معیا دا دی بیان دا آغا چا چیز ما سر دی و ذکر من قبلی او بیان دا آغا چا چه زمان مخ کی دی مخ کی چه سمرا دا اللہ تبارک و تعالی دا دین پند و نصیت را غلی دی اغاو گو رئی او داو گو رئی بل اکثرهم لا یعلمون بلکی دیر دی دین نپی جنی بل اکثرهم لا یعلمون الحق بلکی دیر دی دین نپی جنی حق لرا فهم معرضون دیدی عراض کون کی نو ظاہر ہوا چی دی سر دلون تقلید دا آبا او دا اجدان علاوه دا زما پلار کړی دی دا زما نیک کړی دی دا په کتابو کې راوړی دی تبو ته د قران دلیل بیان نه دی به وي کتابو کې راوړی دی پلان کې مولای سي وته د قران د آیات په مقابله کې د مولای سي کتاب پېښ کړي قران خدا سے فیصله کوون کی کتاب دی چې د په مقابله کې کوم دی بل سشي ته په دلیل کې خولې نشي د ته بغاړه یک دی او کده ته غاړه نه یک دی مسلمان نشي پاتې کېدی نو د دې په مقابله کې وتاته د پلار نیکو چې کم دینو زر کسی شروع کی نور څه دلیل خو ورسره نه و ما ارسلنا من قبلک او ندی لیګلی منګه مخکستانه من رسول سو پیغمبر الا نوحي الیه مگر وحی بکول منګه دتا انه لا اله الا چې نشته دې کارساز مگر چې نشته دې کارساز انه شان داده لا اله الا انا چی نشت دے کارساز مگر یو زیما فعبدون نزما عبادتو کئی اگورا دلیل نکلی اجمالی من الانبیاء اور پسی چکم دے دا پرشتو نا ذکر کی گی سنگ دلیلی نقلی پیش کی گی دا آدم علیہ السلام نروالے تر دا نبی علیہ السلام پوری چھ سمرا انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی ہوئی مادر لی گلی دی آمی اول پدے مسئلہ را لی گلی دی چھتا سو دا اللہ معرفتو پیجا رہے بغیر دا اللہ نبل سوک کارساز نشتے دا اللہ سر بل سوک را مدد کی دن کی نشتے لکا سنگا چھ خلق را مدد کی دا اللہ سر نور کارسازان نشتے سوک کم اختیارات چھتا سو ورکوئی نشتے دا مسئلہ چا کرے وا دا اتفاقی مسئلہ دا دے کی اختلافی مسئلہ نا دا خلق بزر تا توی دا تاسو اختلافی مسئلے کوئی وعزت اتفاقی مسئلہ کوم چ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پا دے مسئلہ را لے گلی دی چ بغیر دا اللہ نا بل سوک مشکل کشا حجت روا ہر زیمان پوا پا ار چابان پوا پا زلونو کی دن نا پوا پا زمیر کستا دن نا پوا او ارز دے کی دا اللہ تبارک و تعالی علم چکم دے اگر موجود دے پا طول سزونو مان اختیار دا اللہ چلی گی زلت او عزت ورکون کی یو دا اللہ تبارک و تعالی ذات دے شفا او دارنگی مرض را وستل اگر دا اللہ تبارک و تعالی پا اختیاراتو کی دی دارنگی نور پیدا کول مڑول جوندی کول دا طول تا اللہ تبارک و تعالی پلاس کی دا غصر تا نور سنگ کر سازان نیوے نو ددی وجنا اللہ پاک وی ټول ته می وحی کړي وچ بغیر زمانه بل څوک کارساز نشته او خاص زما عبادت کوي خاص د دی الله تعالی عبادت کوي بندگی کوي وقال اتخذ الرحمن ولدا وایدی چې نیولې د مهربان بچا نائب بچي سبحانه پاک دی الله بل عباد مکرمون بلکې بندگان عزت من شوی دی الله په عبادت تی مشرکان د مکی با پرشتو ته نسبت کو چې دا د الله ته واستغفر الله دا الله لونه دی او دا رنګي کوم خلکو چې عیسی علی السلام ته او دا رنګي نور خلکو مختلف قسم چې الله تبارک وتعالی نه نائبین نیوی او دا الله د پاره اولاد ثابت او غواړي الله تبارک وتعالی وی پاک ته الله تعالی د دې خبرونه بلکې بندگان دی عزتمن شوی دا الله په عبادت مانی چې کوم خلکو ته دین نسبت کوي آغی دا اللہ تبارک و تعالی عبادت کئی ہو پخپل عزتمند دی پسو عزتمند کی گی با پسو دا اللہ پا بندگا ایمان دے او کد انسان بندگی دی اکڑا تو زلیل شوے نو عزت آغی خدا اللہ بندگی کئی کاغی تا نسبت سوک کئی نو دا خدا اللہ تبارک و تعالی پا بندگا ایمان عزتمند شوی دی نو چه سنگ آغی دا اللہ تبارک و تعالی کل چه با اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام تا ہوئے اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانکا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام العیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی و ربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد اخو عيسى عليه السلام پخپل وای چې الله زوچ سو پورې پدې کې موجودم تا ته پته ده او زما د اوچتې دو نه پس چې تا زا غستې هغه نه پس تا ته پته ده ته پوهې به باندې پوهېږي ما ته څه پته ده چې دی بیا څه کړی دي ها چې تا ما ته کوم حکم کړو ما ده خپل ستا عبادت کو او ستا د عبادت لپاره ما ورته وی چې زما رب الله تعالی دی او ستا سو رب الله تبارک وتعالى دی نو د دې وجنه اغي خود الله په عبادت باندې عزت من شوی دی اغي خود الله په عبادت عزت من دی او ته چې کوم دی اغي لال د الله والا صفاتونه وای لا یسبقونه بالقول نشي مکه کې دی د دې الله نه په وینا کې وهم بأمره يعملون او دوی دی په حکم د الله کو ان کی کار لرا سمره پرشتي چي دي کاغي ته سوک نسبت ته دی خبرو کوي اغي خود یو بلنا ها د الله تبارک وتعالى ها د وینانا معمولی غني د خپل اختیارات خپل س قسم له اختیارات نشي شلو له او د الله په حکم مانی چې کم کارونه د غي ته حواله شوی اغه کارونه د الله تبارک وتعالى په تابعدارای کی کوي يعلم ما بين ايديهم ودي الله پاغه سمای چې مخ کې د دین دی و ما خلفهم اغه چې رستو دین دی ولا يشبعون الا لمن ارتضى او شفارس نشي کولې مگر د پاره دا غچا چې رضا وي د الله وهم من خشيته مشفقون او دوی دی د یری د الله تبارک وتعالى نه یریدون کی حالت یو ګور الله فاقوی مخ کی ورستو داغي خبرداري داغي حالت داغي هر یو سیس او د تمام مخلوقات د الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی مخ کی ورستو ارس الله تبارک وتعالى ته معلوم دی او شپارس نشی کولی کسوک داوی چې بغیر د الله نه با سوک قهری شفاعت نه پی د شفاعت قهری کوي پدې کې چې سوک پز منګه شفاعت کوي او سو پورې الله رضا نی ای سوک ته شفاعت نشی کولی حتی دا چې نبی علیہ السلام تر سو پورې چې الله تبارک وتعالى ستاده پاره په شفاعت رضا نی نبی علیہ السلام د شفاعت نشی کولی چې سو پورې الله رضا نی بل چا طاقت شته چې هغه به شفاعت وکړي پرشتي الله تبارک وتعالى وی دا الله د يرینا یریدون کی دی اغي خدا الله د حکم تابعداري دی و من يقل منهم او چا چوي د دینه اني الهن جزيم اله زيم اجتروا من دوني سوا د الله تعالی نه فذلك نجزيه جهنم نو دارنګ سزا به ورکلو ورکړو دل را جهنم كذلك نجزي الظالمين هم دغرنګ بدل ورکو من ظالمان لا وګور قران په سلاوا ورولا کم یو د دینه چې زما نږدې بندگان دي زما په عبادت معنی عزت من شوی دي او زما ته رزش په تابعدار دي کچری په دی کې چاوي چې رتا سومنګرا مدد کوي او دی داوه د اوکړه نن سده حال لا خلکو چې داوی ثابتې د بل د پاره چې راشي او د دنه غیر چا پیر او ګرځي او د دنه وغواړي د پونم معنی منختي ور کوي افسوس د چ قران ویلې وي منګه علماي وي تعلمي فالم دسي عالم د جهالتي كتعلم د قران او د سنت وي دا بخپل قوم په کړو نن به قوم په جهالت کې ډوب نو پروته ها ټیک ته اختلاف په یوه دنیا کې خدای اختلاف په دومره نو سمره چې زمون په د ملکونو ولې صفادي شیخ عبد ال محمد بن عبد الوهاب نجدي رحمت الله عليه او بیا دا غنه پس علما او چې کوم مهنت او الحمدلله ها ولی صفاشو د پنځپیر نه غیر چافیر علاقه ولی صفاشو د الله د دین خدمت شو مولانا غلام الله خان په پندای کې خدمت وکړو ولی غیر چافیر دا غینه چې کم دینه د شرک غاړې ختم شوي هغه ځای کې د شرکیات او خبرې ختم شوي یا دارنګ نور علماي کرام چې محققین دي او غي په خپل علاقو کې خدمت کړي هغه علاقونه هغه درګاونه هغه غیر الله را مدد کول د غیر الله په نوم باندې منښت کول او هغه مجزانانو ته چې پته ولګي اغي بیا چرته اغي خو یالم سړی وي ګوره مساله وکړه نو دا ستا په علم باندې دوکه دی اغي مجزانان کې کدغه عوامو ته صحیح مساله ورسیده اغي د عالم سړی قدر او قیمت کوي اغي قدر او عزت کوي دا اغي سره قیمت ته دا اغي سره عزت ته خو تا دوکه کړی دی د خپل علم د وجنه او د پټکی د وجنه او دا رنګي په دې معنی دې دوه کړی دي او مسله ورته هغه نه کوي کوم مسله چې د نجات تا الله تبارک وتعالى وایي که زمان نږدې بندگانو نبی علیہ السلام ته وایي لئن اشرکت لیحبطن عملک پیغمبر که تا شرک وکړو ستا عمل به جوړ کړ او الله پاک په سورۃ الانعام کې تمام انبیاء ته وایي لو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون کو ټول انبیاءو کې ټول ته اشاره کوي کدی انبیاءو ولس نمونه ذکر کړي د نمخ کې د انبیاء علیه صلاتو والسلام او هغه انبیاءو متعلق وي کچری دي شرک کړي وي د حبیت عنهم ما كانوا يعملون ټول عمل به مولې جوړه کړي نو بل لا کم کو جاوي بل لا سوک بل لا سوک ته چاغه ته اجازه ته چې ته خیر دی رپټ کې دیواله دی او خلکو ته د شرک دعوت ورکوا ام اتخذوا آلهة من الارض آیاونی ولدی نور مددگاران د زمکنا هم ينشرون دوی با پورته کی چې دغه مددگاران به پورته کی دی لرا قیامت کې لو کان فیهما آلهة کچری وی په دې زمکا او اسمان کې کارسازان الا الله بغیر د الله تعالی نه لفسدتا نخامخا فساد براغلی او دې زمکا او اسمان کې فسبحان الله نو پاک دی الله رب العرش چې رب د عرش دی عما یسفون دا غسنا چې دی کوم صفاتونه الله تعالی لوی لا یسأل عما يفعل تپوس بونی شی د الله نه داغه چې کای الله تعالی او هم یسالون او د دینه به تپوس کولی شي ام اتخذو من دونه الهه آیا ونی ولدی سیوا د الله تعالی نه کار سازان قل ها تو برهانکم و یوتا راوړی د لیستاسو هاذا ذکر من معیا دا د بیان دا هغه چا چې زما سره دی و ذکر من قبلی او بیان دی دا هغه چا چې مخکې زمانه دی بل اکثرهم لا يعلمون بالكدير لا يعلمون الحق بل كدير د دینه نه پویږي په حق باندې نه پیژني حق لره فهم معرضون دیدی ډډکونکي دیدی مخ اړهونکي د توحید نه د الله د او کتاب د حق بیان نه وما ارسلنا من قبلك او نه دی لګری موږ مخکستانا من رسول سو پیغمبر الا نوحي الیه مگر دا چې وحی به مقوله دتا انه لا اله الا انا چې نشته دې کارساز مگر یو زیم فاعبدون زما عبادت وکي زما بندگی وکي ما تعجزي وکي ما لا یواله بیان کوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وايدي چې نی ولد مهربان بچا نائب بچي سبحانه پاک دی الله تعالی د بچینا پاک دی الله د نائب نا بل عباد مکرمون بلکې بندگان دي عزت من شوی د الله په عبادت باندې لا يسبقونه بالقول نشي مخکې کېده د الله نه په وینا کې وهم بأمره يعملون او دي په حکم د الله کوونکی کار لره چې سور ته الله حکم کوي هغه کوي د پرشتو سمجال شته چې غي په خپل خوخه سو کې يعلم ما بين ايديهم په دې پاغه سمای چې مخکې دي نه دي وما خلفهم هغه چې رستو دي نه دي ولا يشفعون او شفارس نشي کولی الا لمن ارتدى مگر د پاره دا هغه چا چې رضا وي د الله وهم من خشيته مشفقون او دوی د دې او دوی وی په یاره کې د الله تعالی نه ریدون کی ومن يقل منهم اغسو چې وای د دینه اني اله من دوني چې ذکر سا زاجت روایم سیوا د الله تعالی نه فذلك نجزي جهنم نو دارنګي سزا بور ګدل رد جهنم كذلك نجزي الظالمين دغرنګي بدلو ورکو منګه ظالمانو ته.